سیدی و سندی و حبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف ذات مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد لذتِ دردِ محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. لذتِ دردِ محبت. مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر سبزہ نہ ہونے کا راز. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، میرا صبح کا معمول ہے کہ میں باہر نکل کر تازہ ہوا لیتا ہوں، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا، اور صبح صبح درخت آکسیجن نکالتے ہیں اور شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اسی لیے شام کو جنگل یا درخت کے پاس نہیں سونا چاہیے، کیونکہ یہ مضر صحت ہوا خارج کرتے ہیں. صبح کے وقت ان کی ہوا صحت بخش ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر درخت رکھے ہی نہیں کہ دن کو تو میرے بندے آکسیجن لے لیں گے، مگر شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ڈر کے مارے کعبہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اللہ نے وہاں کے پہاڑوں پر درخت رکھے ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اپنے بندوں کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ لپٹائے چپٹائے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ صبح تو آکسیجن سے صحت مند رہیں اور رات کو ڈاکٹروں کی تحقیق سن کر بھاگ جائیں، کعبہ شریف سے کہیں دور جا کر سوئیں، کیونکہ درختوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. یہ دلیل ہے محبت الہیہ ہے کہ میرے بندے ہر وقت میرے پاس رہیں اور ان کو قدرتی آکسیجن ملتی رہے، اور وہاں کی قدرتی آکسیجن اتنی قوی ہے کہ شام اور دیگر سرسبز علاقوں کے بڑے بڑے کفار صحابہ کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے. اور وہاں کے پہاڑوں پر درختوں کے نہ ہونے کا ایک فائدہ اور ہے کہ اگر سبزہ اور درخت ہوتا تو حج کے زمانے میں قربانی کے جانوروں کی آنتوں اور گوجڑی وغیرہ جو وہاں پہاڑوں پر پھینک دیتے ہیں تو ان کی رطوبت کی وجہ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور حج کے زمانے میں کالرا پھیل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہاڑوں پر سبزہ پیدا ہی نہیں کیا، چنانچہ دھوپ میں پہاڑ گرم ہو کر بالکل آگ کی طرح ہو جاتے ہیں اور سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. اور تیسرا راز میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اگر ہم مکہ شریف کے پہاڑوں پر درخت اور باغات لگا دیتے اور مکہ مکرمہ کا جغرافیہ کشمیر وغیرہ جیسا ہو جاتا تو آدھی لوگ ہمارا گھر چھوڑ کر کیمرہ لے کر وہاں کے پہاڑوں پر پکنک مناتے پھرتے. لہذا ہماری محبت کا تقاضا ہوا کہ میں اپنے بندوں کو کہیں جانے نہ دوں، اپنے سے لپٹا کر رکھوں، انہیں پیار کرتا رہوں. دیکھا اللہ تعالیٰ کا جغرافیہ، اپنا گھر یعنی کعبہ شریف ایسی جگہ بنایا کہ حاجی جتنے آ جائیں وہ پکنک منانے کی وجہ سے ہم کو چھوڑ کر نہ جائیں، ان کو کعبہ یعنی میرے گھر میں ہی سب پکنک نظر آئے اور میری تجلیات اور میرے گھر میں ہی مست رہے. مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے راز. ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہجرت کیوں کروائی، اپنے پیغمبر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیت اللہ اور زمزم کے پانی سے محروم کرنا بظاہر عجیب لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کا ثواب چھڑوا کر 50,000 کے ثواب والی جگہ پر کیوں بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ فتح مکہ کے بعد بھی ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی. اس میں کئی راز ہیں جو عرض کرتا ہوں. ہجرت کا پہلا راز سنیے کہ ہجرت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو یہ نعمت بخشی کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا وطن وہی ہے جہاں ہم خوش ہوں. شہر تبریز تو شہر شاہ من پیش عاشقین بوت حب الوطن. وطن عاشقوں کا کہاں ہے جہاں ان کا محبوب ہوتا ہے. ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ اے میرے عاشق، پردیس میں تو نے ہزاروں شہر دیکھے. گفت معشوق کا عاشق، اے فتا، تو بغربت دی دہی بس شہر رہا، تجھے کون سا شہر سب سے اچھا لگا؟ پس قدامی شہر زاں آن خوش ترست، گفت آن شہر کے در ولے دل پرست. اس نے جواب دیا کہ وہ شہر کہ جہاں میرا محبوب رہتا ہے. تو عاشقوں کا شہر وہی ہے جہاں اس کا محبوب رہتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وطن کچھ نہیں ہے، جہاں ہم خوش رہیں وہی تمہارا اصلی وطن ہے۔ جب ہم میدان عرفات میں اپنا پڑاؤ خیمہ لگا دیں تو اس وقت تم کعبہ بھی چھوڑ دو، ہمارا گھر بھی چھوڑ دو، تم بھی عرفات میں اپنا پڑاؤ لگاؤ، ہمارے حکم کے آگے ہمارا گھر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی کعبہ سے لپتا رہے کہ میں اللہ کا گھر نہیں چھوڑوں گا، عرفات، مینا اور مزدلفہ نہیں جائے، یہیں رہوں گا، کیا اس کا حج ادا ہوگا؟ لہذا اللہ نے یہاں دکھا دیا کہ جہاں ہم وہیں ہمارا گھر ہوگا، جس نے ہم کو راضی رکھا اس کا حجم بھی بیت اللہ ہے۔ جب کعبہ والے کو ساتھ رکھ رہا ہے تو اللہ کے سامنے کعبہ کیا ہے، اور جو اللہ کو ناراض رکھے ہوئے ہیں تو وہ کعبہ کے اندر رہ کر بھی کعبہ سے دور ہے، کعبے میں ہے اور طواف میں تمام لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، بتاؤ کعبے میں ہے مگر کعبے سے دور ہے یا نہیں؟ اسی طرح جب عرب ممالک میں اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں کے اسکول کے طلباء پکنک منانے نہیں جاتے، وہ طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کیا اللہ کی شان ہے۔ اب کوئی امرت پرست وہاں ان لڑکوں کو دیکھے تو یہ شخص وہ خبیث ہے جو کعبے میں رہ کر کعبے والے کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اسی لیے میں جب عمرے کے لیے جاتا ہوں تو یہی ایک سبق دیتا ہوں کہ جب کعبہ میں رہو تو کسی عورت اور لڑکے کو مت دیکھو، یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کی اہانت میزبان اپنی توہین سمجھتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے خبیثوں سے فرمایا تھا، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان کی رسوائی کو پیغمبر نے اپنی رسوائی فرمایا، تو اللہ کے گھر میں کسی لڑکی یا لڑکے کو دیکھنا گویا کہ اللہ کے ساتھ اہانت کا معاملہ ہے، سوچ لو عذاب عظیم کا خطرہ ہے۔ لہذا جب اچانک خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے فوراً نظر بچا کر دل میں کہو کہ اے اللہ یہ عورت میری ماں سے بہتر ہے، وہ شخص کتنا خبیث ہوگا جو اپنی ماں سے بدنگاہی کرتا ہو، اور ایسے ہی کوئی خوبصورت لڑکا نظر آ جائے تو یہ کہو کہ اے خدا یہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کہ مدینہ پاک کا اور آپ کا مہمان ہے۔ میں جب یہ تقریر کرتا ہوں تو بڑے بڑے حاجی صاحبان اور علماء دین میرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج تمہاری اس تقریر سے ہمارا حج مزیدار ہو گیا، تقویٰ کے ساتھ ہو گیا، اور جو وہاں حرم میں لڑتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے ملک میں آ کر بھی محبت نہ کر سکے گا، اور وہاں جس کا تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کو اپنے ملک میں بھی تقویٰ نہیں ملے گا۔ اس لیے کم سے کم حج اور عمرے کے زمانے میں ایک بھی گناہ نہ کرو، خاص کر آنکھوں سے تقویٰ سے رہو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ملکوں میں بھی تقویٰ سے رہنے کی توفیق دے گا کہ اس بندے نے ہمارا احترام کیا، اب اس کو اس کے ملک میں بھی یہ نعمت دے دو۔ ہجرت کا دوسرا راز، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضافیت کا اعتماد بحال کیا ہے کہ کیا تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے کہ اپنی دکان سے چپکے ہوئے ہو، دکان چھوڑ دو، دروازہ رزق کو چھوڑو، رزق کے اسباب چھوڑو اور رزاق کو مدینہ شریف اپنے ساتھ لے جاؤ، دیکھیں کیسے روح کو مرتے ہو۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب دکان تجارت چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے، کس قدر عظیم الشان توکل تھا، اور وہاں سب کے سب روزی میں لگ گئے، ماشاءاللہ کسی کو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہجرت کا تیسرا راز، غیر اللہ سے نظر ہٹ کر اللہ ہی پر نظر ہو گئی، عشق کی تکمیل ہو گئی، محبت کی تکمیل ہو گئی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے ساتھ سفر کرو تاکہ تم بھی بے وطن ہو اور شیخ بھی بے وطن ہو، دونوں بے وطنوں پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ یہ میری محبت میں مارے مارے پھر رہے ہیں، گھر سے دور، بال بچوں سے دور، کاروبار سے دور، لہذا ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مانا کہ بہت قید ہے حب الوطنی میں، میں ہو جاتی ہے تیر غریب الوطنی میں۔ چنانچہ جب موقع ملے چاہے دو تین ہی دن ہوں اپنے شہر کے ساتھ سفر کرو، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ دیکھنا۔ اگر عید تو بے وطن ہے اور تم اپنے وطن میں بیٹھے رہو تب بھی فائدہ تو ہوگا مگر تھوڑا ہوگا، اگر مکمل فائدہ چاہتے ہو تو پیر کے ساتھ سفر کرو، شہر کے ساتھ بے وطن ہو جاؤ، کیونکہ بے وطن ہو کر دنیا کی محبت سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا تو وہ کیسی بے ڈگری سے لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، محبت کامل محبت سے نواز دے، کامل رضا سے۔ السلام علیکم۔